Bueno, pues vámonos con otro convidado, Laura. Sí. Ya que nuestro compañero Xulio Couchil nos dejó a ti y e más a mí. Sí, dejó. Pues que nos dejó, bueno, porque tuvo que. No, hay otro evento. Hay otro evento. Sí. Tengo que ir el día a ese evento. Que no es ninguna cosa rara. Festival do Botillo. O Festival do Botillo, sí, señor. Que después algo iremos. Eso. Algo iremos comer botillo. Muy buenas tardes, Xulio. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos por ahí? Bueno, deixo que falar desde do Botelo, ¿no? Que, sí. Que bueno, no digo que o do Bierzo sea malo, que no lo es, pero no. Otro día probé un ali da tua terra da Fonsagrada, que a verdad estaba boísima. Es buenísimo, ¿no? Él también se fa en vos Botelos. Sí, señor. Bueno, pues hoy estamos aquí un día triste aquí en Pontevedra porque dende as 6 da tarde pues están co velatorio na Praza da Verdura do Rabachol. Ah, do Rabachol, vale. Sí. Exactamente. Habíame asustado, como dixeches velatorio, digo. As 9 pues será a incineración, después de percorrer as rúas do centro histórico e ali na ferrería, pois será a incineración do papagaio. Do papagaio, sí, do Rabachol. Pero bueno, onte xa houve lo que se pode decir unha alegoría do Entroido, que porque sabedes que os funcionarios de xustiza que están en folga aquí en Galicia, e onte pues tiveron eles o velatorio e o enterro do que eles chaman o Ruedachol. Ruedachol, que referíndose ao vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, ¿no? Sí, sí, sí. Un pouco que negocia con eles e que parece claro. Que non chega a ningún acordo. Entón, onte, pues, foi o velatorio e a morte, e que dicían eles, hoxe estamos aquí todos reunidos para chorar a nosa amiga a xustiza, ¿no? Sí, señor, bueno, un cabellordito. Entre plañideiras e lamentos, sí. Pois dicían que dun tempo para co a xustiza debilitouse debido a que, mentres as súas irmás de outras comunidades autónomas se fortalecían e medraban, a nosa, pola falta de medios, tanto persoais como materiais, pois foise debilitando, non? Claro. Entón, pois, onte foi o Ruedachol e hoxe pois, a incineración do Rabachol. Por certo, que hoxe non remata todo, porque outro día houbo que aprazar, houve que adiar a unha mostra da parodia e da festa pirata, porque que quedaron para a próxima fin de semana por mor da choiva, non? Claro. Houve que aprazala. Uh-huh. Bueno, o pregón do outro día foi feito polo Baldo Lérez, que, uh-huh. entre outras cousas, pois... deron unha clase ao alcalde de como se utiliza o legón. Foi invitado a sachar a ritmo de cumbia, non? o alcalde pois sempre colabora nestas cousas, non? Como debe ser. Tamén se invitou a Mariano Rajoy a que se animara a aprender galego. Pero non foi, non? Non debía de andar por aquí, non? Non estaría, porque, ti e eu pasamos polo sitio donde suele ir a pasear, non? Ou a percorrer. Sí, estamos ali na ruta. Pois xa podía acabar un pouquiño. Pedra da Auga, sí. E, bueno, meteronse moito co alcalde, porque sabedes que este ano houve así queixas pola iluminación do Nadal, non? Que quedou un pouco pobre, sobre todo... nunha árbore que puxeron aí na Praza da Ferrería. Entón, pois, adicaronlle algunhas rimas. Claro. Pontevedra é boa vila e dá de beber a quen pasa. E o árbol de Navidad é peor que o da miña casa. Pois anda que non vexas. Que puñeron no guapo. Sí, sí. Bueno, tamén no pregón, ao final, antes de rematar, xa un pouco máis serios, pois puxeron, dirixironse ás mulleres, dicían, vestídevos como vos dé a gana, poñédevos o máis guapas que vos sintades, saíde de festa con amigos e amigas, que ninguén vos xulgue nunca máis por como vestides ou a que hora chegades á casa, somos libres de facer o que nos pete sen ter que ser prexulgados nin criticados. Por certo, claro. Aí, supoño que estaredes xa tamén coa preparación do Día da Dona, non? Que, sí, algo, bueno, está, sí, xa se está preparando, sí, para o Día da Dona, sí. Bueno, eu creo que xa sei que vai ir por aí dar alguna conferencia, pero bueno, non sei se se pode ainda dicir ou non. Eu non teño ninguna máis remota. Bueno, pois, pues, continuando coas reivindicacións das mulleres e tal, uh-huh. O outro día, bueno, xa foi o mes pasado, aquí na hai unha praza, que está a Praza de San José, uh-huh. E hai unha, bueno, unha escultura que le chaman a Tertulia, sí. E aí aparecen as figuras de Castelao, de Manuel Quiroga, de Carlos Casares, uh-huh. De Valentín Paz Andrade e de Ramón Cabanillas, e apareceron pois ataviadas con roupa de muller e as caras de mulleres referentes tamén de xente de zona na cultura galega como uh-huh. Rosalía de Castro, Sofía Casanova, Emilia Pardo Bazán, Maruxa Mallo e María Viñals, uh-huh. Todas elas son expoñentes das artes galegas, non? Bueno, o certo é que estiveron ataviadas con roupas femininas, a careta que era de papel, pois pronto a perderon por mor da choiva, pero foi un feito reivindicativo, creo que deu moito que falar, é un pouco anónimo, porque eu penso que non se chegou a saber de quen partira esa idea, non? Uh-huh. Por certo, que hai un traballo que de Xoana Pintos, uh-huh. Creo que está en castelán, sí. Mujeres que fueron pioneras, no oído da ciencia, es decir, uh-huh. Recolle pues nomes de mulleres que marcaron feitos científicos importantes, sí, sí, en Galicia, que os seus nomes apenas son coñecidos, ¿no? Uh-huh. Cita, por exemplo, pues a Ánxeles Alvariño, uh-huh. Hai un buque oceanográfico que leva o seu nome, pero a pesar de que foi a primeira muller científica nun buque británico, uh-huh. Sábese que descubriu 22 especies de organismos mariños, sí. Pois ninguén fixo, por exemplo, unha tese sobre ela, non? Uh-huh. Ou o caso de Antonia Ferrín, que desde o Observatorio de Santiago, pois observaba o universo, uh-huh. Bueno, dirixiu, traballou con Ramón María Aller, que xa cumprira os 80 anos, participou, por exemplo, no primeiro Congreso de Matemáticas de España, foi durante 20 anos adxunta á Cátedra de Astronomía da Complutense. Tamén é o caso de Manuela Barreiro Pico, que se convertiu en 1896 na primeira muller matriculada na Universidade de Santiago e 4 anos despois a primeira licenciada en farmacia e a séptima uh-huh. en España, que bueno, uh-huh. que para poder estudar a carreira tivo que pedir un permiso especial ao ministro de Instrucción Pública, outro permiso para poder exercer cando xa se licenciara, uh-huh. é dicir que os seus anos na universidade non foron nada fáciles. Nada doados, non? Uh-huh. Claro. Non. Exactamente. O caso, por exemplo, de Ramón Abamonde, uh-huh. Estudiou farmacia tamén en Santiago, foi con premio extraordinario, foi exerceu como profesora de microbioloxía e técnica microbiológica. É decir, bueno, recupera pois a xente que tivo unha importancia tremenda na como científica, sé que, sin embargo, pois non lles foron recoñecidos os seus traballos, a pesar de eso, de xa as dificultades que tiveron pois para poder estudar, non? Claro. O caso, por exemplo, de Rita Fernández Queimadelos, que foi a terceira muller en obter o título de arquitectura en España, non? Sí, señor. Sí. Bueno, tamén esta semana pasada, se non me equivoco, non sei ahora que día foi, que se celebrou o Día Internacional da Radio, non? O 13 de o martes. O martes pasado, sí, o Día Internacional da Radio, sí. Bueno, pois pues, tiña aquí simplemente para lembrar unhas datas que me parecen importantes que se refiren a radio en Galicia, non? Sí, sí. Que por exemplo, en 1932 Ramón Puga inicia en Ourense unhas experiencias radiofónicas e fúndase Radio Galicia. Sí. No 1933 unha empresa Unión Radio instala en Santiago de Compostela a primeira emisora de radio de Galicia. O oftalmólogo coruñés Xerónimo Salence foi un dos principais promotores da utilización da radiodifusión en Galicia, e el vía que era un medio moi importante para conseguir, para acadar obxectivos sociais, culturais e tamén políticos, non? Claro. Entón, o xornal compostelano informa da intervención do doutor o 3 de febreiro na emisora, estou falando de 1933. Sí, sí. Dicía o xornal: o venres pronunciou a súa anunciada conferencia na estación emisora Unión Radio Galicia en Compostela o ilustre doutor San Lence, da Coruña, que se expresou en galego, como fai sempre que fala en público por pertencer ao Partido Galeguista, e logo recolle en castelán a súa intervención. E di, eu vou dicir en galego, di: hoxe o máis remoto campesiño da máis remota aldea ten a posibilidade, mediante un aparato receptor, de recoller na súa antena noticias diarias sobre de todo canto de interese poida ocorrer no mundo. Como xa por fortuna temos unha central galega radioemisora, por ela deben desfilar unha vez por semana en ciclo de conferencias de divulgación as persoas máis representativas da cultura do noso país, para facer chegar aos máis apartados recunchos da rexión aquelas suxestións que estimasen útiles ao coñecemento do noso povo. Como ves, pois teña unha idea da importancia cultural que da radio, que podía levar pois calquera cousa a calquera recuncho da nosa terra, non? Sí, bueno, outra data importante, por exemplo, é de 1947 a 1956. O 14 de abril de 1947 comezan as emisións en lingua galega da BBC de Londres. O guionista e realizador era tamén o presentador foi un orensán Manuel Alexandre Raimúndez, que se empregaba o seudónimo de Xavier Fernández, non? Bueno, como decía, pues, o programa inaugural foi o 14 de abril do 47 e o derradeiro o 23 de xaneiro do 1956, chegándose aos 83 programas, non? Bueno, hai dúas emisoras que puxeron no aire dos programas que se chamaban tamén sempre en Galicia. Sí, señor. No 1950 en Radio Carré de Montevideo. Sí. Era un programa dominical en galego. Decían: bos días, galegos, aquí sempre en Galicia, audición radial ao servizo do povo galego, que todos os domingos ás 9:30 da mañá transmite a onda amiga de Radio Carré de Montevideo. O director do programa era Manuel Meilán Martínez, ¿no? Tamén hubo outro programa que era unha emisión semanal en Venezuela, de sempre en Galicia, que bueno, tivo que ver bastante con ela, pois, non me equivoco, Celso Emilio Ferreiro. Emilio Ferreiro, non? Bueno, eran unhas datas que considerei eu importante. Hombre, lembrar. Importantísimas. Por certo, que hai un artigo na revista Grial no número 164 no ano 2004 que se titula o artigo "A voz dos emigrantes no século 21, a radio galega en Cataluña", ¿no? Que bueno, non sei se cambiaría moito as cousas do 2004 agora, non? Vos saberedes. Hombre, desde 2004 a hoxe cambiaron moitas cousas, cambiou moito a maneira de comunicarse, a maneira de, vémolo xa polos medios que temos ao noso alcance, sí, polas redes sociais. Bueno, refírome a, non sei se o número de programas que emisións que había daquela ou a outra. Ah, bueno, que daquela había moita. Eu podo falar desde o ano 83, 84 e aquí. Por exemplo, existen que se iba, de momento, 4. Daquela había por cada concello, por cada esquina salían emisoras falando en galego, pero agora, si mal non lembro, me parece que solamente hai 4. Sí. Bueno, pero bueno, a máis antiga e a máis desto é sempre en Galicia, de Radio Cornella. 30 algo, non? 30, 31 anos, e vamos para 32. Sí, señor. Moi ben. Bueno, pois, entón xa para rematar, o mes de outubro pasado fixo 50 anos que morreu asasinado Ernesto Che Guevara, o guerrilleiro antiimperialista en Bolivia, non? Sí. Entón, pois, naquelas datas, bueno, no mes de outubro, pensaba ler un poema que fixo Carlos Casares, foi o ano de Casares, o ano pasado, sobre o Che Guevara. O certo é que non sei por que motivo, pois se pasou a data, e hoxe, mirando aquí outras cousas, pois atopei unha carta de a Neira Vila, 169, e di neste o seu libro Viaxe ao País dos Ananos, o libro saiu mutilado pola censura. Suprimiron 4 poemas completos e varios versos de outros, sobre todo do dedicado ao Che Guevara. Entón, pois non teño aquí o poema de Casares, pero sí que teño o de Celso Emilio, non? Sí. Bueno, o de Casares recordo que comezaba así, decía: "Hoxe amañecín un pouco máis pobre, mancado de ti, e sinto unha dor de buraco fondo no teu sitio", non? Bueno, este poema de Celso Emilio é A Naina para o Che Guevara. E di así: "O bravo cóndor andino pregunta por seu irmán, triste yanqui, zucapobos, lurpio, voraz tío San, dime que foi, que fixeche do arriscado capitán. Torbo general Barrientos, fociño de Lubicán, dime que foi, que fixeche do arriscado capitán. Duro soldado sumido nunha noite de alquitrán, dime que foi, que fixeche do arriscado capitán. Manso aborixen que morres sin defender o teu pan, dime que foi, que fixeche do arriscado capitán. Sementaron o novento cunha chaga en cada man, mais as mapulas do abrente axiña florecerán". Con isto, pois, arrematas, non? Deixámolo, se vos parece. Pois moi ben, estupendo. Antes pareceume, non lhe poden prestar moita atención, pareceume oír que falabades do grave problema demográfico, supoño que sería na zona da Baixa Limia, non? Sí, era. Porque, bueno, estes días aí na prensa uns datos, é o último xa que digo, o que os pensionistas superan en número os cotizantes en 220 concellos de Galicia. Sí. Non sei se fixeste referencia a eso non se fixo, pero bueno, pero eu sei no por noticias, non? Sí. 220 concellos, señor. Sí, entre eles o de Ourense, ¿no? Entre eles o de Ourense. En Ourense hai 109.062 pensionistas e 101.511 afiliados, ¿no? En Lugo por aí andan. Lugo hai 119.662 afiliados e 117.500 pensionistas. Madre de Dios, vai todo nivelado. Muy ben, pois nada. Xulio, deico o sábado que ven. Sí. Muy ben, voume ahora preparar para ir ao velatorio. Muy ben. Non chores moito. Muy ben, Xulio. Boas tardes, unha aperta. Que o pases ben, unha aperta. Deica lo viño.